De AMC. Een Radboud UMC. In welke supermarkt, in de supermarkt, in welke plaats mocht Lars niet met gelakte nagels achter de kassa zitten? Pas. Glanerbrug. Voor hoeveel coronapatiënten is er volgens Diederik Gommers op de IC's plek in de normale situatie? 25. Nee, 100. De bouw van het ruimtevaartuig van welke fabrikant loopt maanden vertraging op? Boeing. Ja, Adidas doet welk sportmerk voor 2,1 miljard euro van de hand? Adidas. Pas. Reebok, op welke plek willen jongeren op 12 september demonstreren tegen de woningnood? Den Haag. De Dam in Amsterdam. Oh, dat ging ineens een stuk moeilijker, maar ik moest er een beetje om lachen, Jeroen. Want je kon jou horen denken. Dus je dacht echt van, nou, die heb ik nog nooit van gehoord. Ja, dat is stom, dat ik er wel dingen over gelezen heb. Ja. Maar dan moet je natuurlijk even snel schakelen, ja. En dan, Ga er maar aan staan, hoor. Je bent inderdaad niet de winnaar deze week. Dat is Jos Hendricks uit Beverwijk. Ja, de andere kant van het kanaal. Ja, die kunnen naar elkaar zwaaien. Hartelijk dank voor het meespelen. We zoeken overigens nog nieuwe kandidaten. En die kunnen dat laten weten aan de redactie Nationale Nieuwsquiz. @karo-ncrw.nl. Erik Kortom. Ik ga meedoen volgende week. Daar houden we, ja. Ik ga even een mailtje sturen. Hartstikke leuk. Nee, maar goed, ik was blij dat je er was. Dankjewel voor de uitnodiging. Spraakmakers hier te hebben. En we gaan naar Frenk van der Linden zo meteen voor 1-op-1. Welke virtuele minister of denkbeeldig kabinet stel je voor? Ja, ze maken een beetje haast nu eindelijk in Den Haag. Maar wij zijn die ploeg al aan het samenstellen. En voor een frisse, fruitige, feminine blik op het buitenland, op de geopolitiek, treedt op BZ aan rond de klok van 11:30. Natasja van Wezel. Jee. NPO Radio 1. Lieslotte Thomas. Het kabinet wil de ambassade in de Afghaanse hoofdstad Kabul zo lang mogelijk openhouden, ondanks het oprukken van de Taliban. Demissionair minister Bijleveld van Defensie zegt dat het ambassadepersoneel ter plaatse onder meer nog nodig is om de asielaanvragen van de Afghaanse tolken en ander lokaal personeel te kunnen afhandelen. De politie heeft een derde verdachte aangehouden in de zaak van de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca. De 18-jarige man uit Hilversum wordt verdacht van het medeplegen van doodslag, poging tot doodslag en openlijk geweld. Zwangere vrouwen die nog niet zijn gevaccineerd tegen het coronavirus krijgen het advies dat alsnog te doen. De werkgroep COVID-19 en zwangerschap zegt in de Volkskrant dat de Delta-variant schadelijker blijkt voor zwangeren dan andere varianten. Uit een rondgang van de krant blijkt dat deze week zeker 5 zwangere vrouwen met corona werden opgenomen op de IC. Geen van hen was gevaccineerd. En net als de Olympische atleten zullen ook de meeste Paralympische atleten het in Tokio zonder toeschouwers moeten doen. Vandaag wordt daarover een officieel besluit verwacht. De Paralympische Spelen beginnen op 24 augustus. Tim Schaap, het is druk op de weg. Is dat vertrekkend en aankomend vakantieverkeer? Nou, we zien eigenlijk van alles. We zien bijvoorbeeld ook heel veel binnenlands verkeer richting de kustgebieden. De meeste vertraging hebben weggebruikers op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Stroe en Barneveld staat een file van 10 kilometer. Eerder vandaag gebeurde daar een ongeluk. Daar zijn nu de bergingswerkzaamheden in volle gang. De linkerrijstrook is daar nu nog dicht en de vertraging is daar meer dan een uur. Ook is de druk op de A7, de afsluitdijk richting Friesland. 5 kilometer file zorgt daarvoor een half uur vertraging. Ook vertraging op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, door de werkzaamheden daar. Voor knooppunt Rottepolderplein, 5 kilometer file en een kwartier vertraging. De A12, Utrecht richting Den Haag. Bij Nieuwerbrug zijn ze een spoedreparatie aan het uitvoeren, waardoor 2 rijstroken dicht zijn. Dit levert je daar 20 minuten vertraging op. En tot slot de N59. Verkeer richting Zierikzee komt daar in de file te staan. 5 kilometer file zorgt daarvoor een kwartier oponthoud. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Op 1, zomereditie, met Frenk van der Linden. Stel, je beschikt over miljarden en over macht. Je betreedt het bordes in Den Haag en je kunt als minister elke economische, sociale, zorgtechnische en culturele maatregel nemen die je wilt. Wat doe je dan? Ooit krijgt Nederland een nieuw kabinet. Na de zomer of later of nog veel later. 1 op 1 wacht het niet af. Nu al benoemen wij nieuwe ministers die we de kans geven hardop te dromen over hun ideale maatschappij. Vandaag de blauwdruk van Natasja van Wezel. Ik ben journalist en publicist met 4 boeken op mijn naam. Ik schreef onder andere over kleinkinderen van Holocaust-overlevenden en de relatie tussen moslims en joden in Nederland. In 2018 fietste ik voor de tv-serie Natasja's beloofde land dwars door de Israëlische en Palestijnse gebieden. Het komende half uur ben ik uw nieuwe bewindsvrouw voor Buitenlandse Zaken. Ja, fijn dat u naar het Mediapark wilde komen, mevrouw Van Wezel, op uw eerste werkdag. Ja, meneer Van der Linden. En dat ook nog op eigen gelegenheid, hè? Ja, ja, gewoon met de trein, hè? Ja, zo milieubewust. Mag ik beginnen met een persoonlijke vraag? Dat mag. Ja, uw vader, de bekende journalist Max van Wezel, overleed niet zo heel lang geleden. In hoeverre bent u nou, als het om moeilijke beslissingen gaat, en er staan er u een hoop te wachten, hè, nog in gesprek met Max? Oh, heel vaak eigenlijk. Het is natuurlijk niet... Vroeger belde ik hem heel vaak. Letterlijk natuurlijk, toen hij nog leefde. Nou, misschien niet voor dit soort hele grote... Dossiers en nationale kwesties. Maar voor van alles wat er in mijn leven of in mijn werkleven speelde. Dat kan natuurlijk niet meer. Ik ben niet echt religieus. En toch, soms als ik advies nodig heb, dan kijk ik heel even uit mijn raam. En dan verbeeld ik dat hij op een wolkje zit. En dan vraag ik, hey pap, wat zou jij nu doen? Ja. En het mooie is eigenlijk dat ik het antwoord altijd krijg. Niet letterlijk van hem. Daar geloof ik dus dan ook weer niet in. Maar ik weet het al. Ja. Ik hoorde een zucht halverwege. Ja. Wat was dat voor zucht? Nou, het is natuurlijk een gemis. Hij is nu iets meer dan 2 jaar dood. En ik had nog zoveel met hem willen bespreken. Hij is overleden toen hij 67 was. Dat is relatief jong. Ik denk vaak dat ik het weet. Ik denk vaak dat ik weet wat hij zou zeggen. Of dat ik weet wat ik moet doen. Ja. Of wat ik vind. Maar het liefst had ik het hem nog echt kunnen vragen. Het leuke is dat wij allebei op zijn stoel zitten. Ja. Hier in deze studio. Ja, dat was zijn biotoop. Vaak eigenlijk gezeten hier. Ja, ja. U bent bewindsvrouw geworden. Wat wordt de rode draad van het ministerschap? Nou, ik zou graag een andere leiderschapstijl willen invoeren. En dan niet van dat managementtaalgebruik en het polderen. Maar gewoon het echte krachtige leiderschap à la Angela Merkel met weer Schaffendas. Ja, en dat is anders dan wat u nu ziet. En wat ziet u nu? Ja, ik zie vaak hele nette bewindspersonen die ellenlang praten, ellenlang debatteren, ellenlang met elkaar nadenken, ellenlang pogingen doen om iedereen tevreden te houden. En ja, ik denk vaak van doe iets, kom in actie, denk niet altijd na. En natuurlijk is Nederland vrij bureaucratisch in veel opzichten. Daar wil ik vanaf. Ja, u noemt opmerkelijk genoeg niet Rutte. Nou, ik heb dat doe ik inderdaad opmerkelijk. Of tenminste, of dat opmerkelijk is. Ja, zijn stijl, zijn managementstijl is niet de mijne. En toch vind ik vaak dat hij het niet zo verkeerd doet allemaal. Hij houdt het land toch redelijk bij elkaar in een periode van heftige crisis. Ja. Er wordt heel vaak, met name door rechtspopulistische partijen, tegen hem geageerd. Ik vond de toeslagenaffaire is natuurlijk heel erg fout gegaan. Maar als je dan kijkt naar dat debat waarin hij echt, ja, bijna een motie van wantrouwen natuurlijk is aangenomen, vond ik het hard. Ik vind dat hij vaak hard wordt aangepakt daarin. Maar, wat ik al zei, zijn leiderschap is niet mijn leiderschap. Nee. Merkel noemde u. Nou was Max vaak vertederd door Merkel. Ja. Vooral omdat hij het idee had, niet Israël, maar Duitsland is mijn beloofde land. Fantastische uitspraak natuurlijk. Leven Max. Ja. Wat bedoelde hij daarmee? Nou, ik denk dat was wel altijd. Ik bedoel, hij heeft nooit een groot geheim gemaakt van onze Joodse achtergrond. Maar hij sprak ook niet graag over de oorlog. Of wat de oorlog van zijn ouders, want zijn ouders hebben ondergedoken gezeten, met hem heeft gedaan. En toch speelde dat een ontegenzeggelijke grote rol in zijn leven. Hij was daar heel erg door beïnvloed. Hè? Het jongetje dat alles goed moest maken. Het jongetje dat moest excelleren. Nou, dat is hij ook geworden. Maar ook met een heel dubbel gevoel tegenover Duitsland. Want mijn oma sprak altijd over de moffen. En naar Duitsland op vakantie ging je niet. En op een gegeven moment raakte mijn vader geïnteresseerd in de politiek. En natuurlijk de val van de muur was enorm. Dat herinner ik mezelf nog, toen was ik 3. En ik denk dat mijn vader het heel erg prettig vond dat Duitsers toch over het algemeen heel erg zijn doordrongen van de kwalijke rol die zij in de geschiedenis, en ook wel tijdens over geleerde lessen gesproken, dan is het daar gebeurd. Ja. Ja, dus daar dat was zo... Ja, het is daar gebeurd. De mensen die nu leven, tenminste misschien een paar nog... maar zijn de kinderen, de kleinkinderen en de achterkleinkinderen. Maar toch zijn Duitsers zich over het algemeen nog zeer doordrongen... van de rol die Duitsland heeft gespeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog. En ja, daar ging mijn vader dan heel graag heen. En dat vond hij heel... Want er was nu die voortrekkersrol in moreel opzicht. Nou, dat. Ik denk dat dat de vertaling is. Dus niet eens inderdaad alleen dat... Nou ja, soms zeiden mensen zelf sorry als ze ons zagen. Dat is dan een beetje apart. Maar inderdaad wel van, mensenrechten zijn belangrijk. Het voorkomen van nieuwe oorlogen en genocides zijn belangrijk. Nee. Vluchtelingen moeten waar het kan worden opgevangen. Een enorm moreel besef. Dus dat morele, dat werd ook in praktische politiek omgezet. Het was niet gewoon maar kletskoek, het werd... gedaan, geschaft, zoals zeker. Merkel dat letterlijk zei. Laten we eens kijken wat dat dan in concreto in uw geval oplevert voor maatregelen. Hè? Mm-hmm. Ik zou zeggen Afghanistan. Wat gaat u nou zeggen? Ik zou ook kunnen formuleren, wat is het excuus dat u gaat verwoorden tegenover de ouders van de pakweg 25 jonge Nederlanders die hun leven in dat land voor helemaal niets hebben gegeven. Wat gaat u die ouders vertellen? Ja, dat het me spijt, maar dat is een beetje jammer. Ja, dat is niet genoeg natuurlijk. Dat ze niet voor niets zijn gestorven. En tenminste, ik neem aan dat u het daarover heeft. Nou ja, je zou kunnen zeggen, ze zijn wel voor niets gestorven. Want wat hebben we daar bewerkstelligd? Ja, dat is inderdaad een... Goed punt. Ik moet hier inderdaad dan mijn voorgangers even op terugfluiten. Nou ja, wat je nu dan... Laat ik het dan naar het nu trekken. Want daar kan ik niet zoveel meer aan doen. Ik ben denk ik wel van... Ik zou als het nodig is altijd mijn excuses aanbieden. Nou, maar ik meen vooral... het wel serieus. Als je ziet wat er nu gebeurt. Ja. En dat land stort in. Taliban herveroveren het land. Zou je dan eigenlijk niet zo ver moeten zijn als politicus... om te zeggen, dat heeft mensenlevens gekost... En in retrospectief perspectief betreuren we eigenlijk dat we zijn gegaan voor zo weinig. Ja. Moreel gesproken, hè? We hadden het over moreel leiderschap. Ja, ik denk dat wel, maar ik denk toch dat het nu de allergrootste prioriteit heeft om tolken die daar nu zitten en ook beveiligers wat mij betreft of een ieder die voor Nederlandse troepen hebben gewerkt, onmiddellijk terug moeten worden gehaald naar Nederland. En zegt u allemaal? Dus niet alleen die tolken, ook anderen die voor Nederlandse leger... Dat vind ik wel, ja. En als we dan kijken naar collega's in Duitsland... die hebben vandaag bekendgemaakt dat ze een visum... voor al iedereen die voor Duitsland daar heeft gewerkt, verzorgen. Kan je er eigenlijk praktisch nog wel omheen... als Duitsland bijvoorbeeld over die hele groep zegt... ze mogen stuk voor stuk komen. Kan je dan als Nederlands zijnde nog zeggen... we gaan eerst een onderzoek... instellen naar wat de precieze positie van die anderen is geweest... en bekijken hoe bedreigd ze wel of niet worden? Dat is absoluut natuurlijk nu het geval. Dat is wat er nu gebeurt. Er zeiden ze, niet iedereen was tolk, blijkt nu uit de onderzoeken. En ik begrijp dat je niet iedereen naar Nederland kan halen. Ik begrijp dat er een klein risico is dat er zelfs Taliban-strijders tussen zitten. Maar als je hoort dat... Kandahar is ingenomen. Als je hoort dat Kabul binnenkort waarschijnlijk wordt ingenomen. Als je de verschrikkelijke verhalen hoort van Afghanen, Afghaanse tolken... die daar nu vastzitten en die voor ons hebben gewerkt. Ik bedoel, het voelt een beetje alsof we ze hebben gebruikt toen we ze nodig hadden... en nu aan hun lot overlaten. Die tijd heb je nu niet. Dus haal ze eerst naar Nederland... en dan mag elk onderzoek wat mij betreft hier worden uitgevoerd. Dus dat onderzoek wordt pas uitgevoerd op het moment dat ze hier al zijn. Er is geen tijd. Nee, want ze worden bedreigd. Ja. Ze lopen gevaar. Nou, straks gaat het vliegveld... daar waarschuwen tolken nu echt op dit moment dat voor. Dat ze überhaupt niet meer weg zullen kunnen. Ja, dat ze niet meer weg kunnen komen. Dat ze in de, valkuil van de... Of in de dat de Taliban hen overneemt. En dan? Wat is de verklaring voor het gegeven dat Nederland afgezet... tegen bijvoorbeeld Duitsland zo krenterig doet? Ja, migratiebeleid, hè? Duitsland hebben ze ook AfD, ook een rechtspopulistische partij. Die regering zeker wel, maar ik denk dus weer leiderschap. Ik denk gewoon dat Merkel van bovenhand zegt, dit moet. En ook het besef, de verantwoordelijkheid. Deze mensen hebben voor ons land gewerkt. Ja. Volgens mij is het ook niet zo moeilijk. Er zijn cijfers bekend over hoeveel tolken in elk geval er zijn geweest. Nou ja, die kan je dus naar Nederland halen in plaats van dat mensen zichzelf voor een asielprocedure nu moeten inschrijven. Ja, het is weer dat leiderschap. Ja. Duitsland zegt gewoon, deze mensen zijn nu in gevaar. Helder. Die halen we nu terug. En wij moeten altijd maar weer 1000 miljoen jaar onderzoeken. Ik pak er even wat papier bij. Want ik heb inzage gekregen in vertrouwelijke stukken van uw hand die al circuleren op het ministerie. Nou, ja. Dat is, heeft u goed gedaan, ja, meneer Van Linden. Daarin komt naar voren, verbaast mij, dat u van plan bent een heuse PR-campagne te starten tegen Hongarije en Polen. Dat is dan een unieke actie, mag je wel zeggen. Ja. Dat gebeurt eigenlijk zelden of nooit binnen de EU, iets dergelijks. Een heel affront, zou je het kunnen noemen, richting die landen. Waarom dat? Nou, laat ik het wel het een klein beetje nuanceren. Dat is zeker, want ik wil zeker een duidelijk statement naar deze landen overbrengen. Wat is er gaande waarvan u zegt... Nou, er zijn twee hele belangrijke dossiers. Ik heb het idee dat zowel Polen als Hongarije steeds meer veranderen in een dictatuur. Laat ik het zo zeggen. Het is misschien niet het meest genuanceerde woord, maar dit is mijn nieuwe leiderstijl. De persvrijheid is ontzettend ingeperkt. Ja, belangrijk in Polen, hè, recentelijk. Ja. Dat de enige zo ongeveer onafhankelijke nieuwszender die er nog was, dat die de nek min of meer lijkt om te worden gedraaid doordat daar buitenlandse participanten in zitten. En dat wordt verboden. Ja. Ja, dus het zijn net wetten waarvan je niet 100% zeker kan weten of het nou echt is om de mediavrijheid of de persvrijheid in te perken, of dat het met buitenlandse gelden is. Maar goed, als je ziet dat het de laatste kritische, regeringskritische zender is, dan denk je, ja, nou ja, in Hongarije is dat allang gaande. En daarnaast natuurlijk de homo-wetgeving, de anti-homo-wetten zijn echt, ja, echt onmenselijk. Nou staat er in dat stuk dat u vindt dat de journalisten in Polen bijvoorbeeld en ook in Hongarije, waar de onafhankelijke media onder vuur liggen, hè, naar Nederland zouden moeten kunnen komen. Ja. Sanctuary, hè, ja, zou hen dan moeten worden geboden. Mag ik u eraan herinneren dat hier al een heel gedoe is geweest om 100 kinderen van Moria, Griekenland, ja, vluchtelingen, nou, naartoe te krijgen. Laat staan dat we er nog eens een x-aantal journalisten uit het voormalige Oostblok bij krijgen. Ja, dan krijgen we natuurlijk weer heel veel gedoe. Hoe realistisch bent u? Nou, dit is misschien, dit heeft u niet 100% goed gelezen, denk ik. Want ik wil absoluut een programma oprichten voor journalisten en schrijvers die bedreigd worden in hun eigen land. Mm-hmm. Maar dat is niet dat ik ze allemaal naar Nederland zou willen halen. Hoeveel dat zou dan echt een programma zijn. Nou, bijvoorbeeld 10 uit Wit-Rusland, 10 uit Hongarije. Zegt de vrouw die net zei, we moeten niet krenterig zijn. Ja, maar dat is meer, het PR-offensief is natuurlijk, loopt gelijk samen met wel diplomatieke wegen. En als het nodig is, juridische wegen. Want ja, ik vraag me af in hoeverre Polen en Hongarije inmiddels nog een plek in de Europese Unie verdienen. Ja, sterker, als ik dat stuk er nog even bij pak. Als dit zo doorgaat, moeten we mogelijkheden onderzoeken om die landen de EU uit te zetten. Ja, en dat is natuurlijk een lange rechtsgang. Waarom zou dat nodig kunnen zijn? Nou, omdat ik denk dat de EU heel belangrijk is. Het is na de oorlog natuurlijk niet voor niets zo we zijn sterk. Ik denk dat het ook belangrijk is als je inderdaad kijkt naar andere continenten die machtig zijn, zoals de VS, China, nou ja, Rusland als land, dat het fijn is om een sterk continent te hebben, een sterke Unie. Alleen, ik vind wel dat er bepaalde regels zijn waar je je aan moet houden, okay, om lid te zijn. Oké, maar dan zet je die landen buiten de deur. Betekent ook dat je invloed kwijt bent. Ja. En u komt nu op een positie waarin reaalpolitiek vereist wordt. Als je geen invloed meer hebt, kun je ook dingen niet meer ten positieve wenden. Maar luisteren ze nu wel naar ons dan? Onvoldoende in uw optiek, dat is helder. Maar straks helemaal niks meer. Nee, dat is inderdaad een heel groot probleem. Maar op het moment denk ik dat je als Europese Unie op een gegeven moment, en ik zou inderdaad willen starten met een PR-offensief. Dat lijkt me belangrijk. Het is een impopulaire maatregel. Ik vind dat je voor een deel ook diplomatiek moet gebruiken. Maar ik heb het idee dat Orbán en Duda, of meneer, de machthebber in Hongarije, en Polen, die luisteren gewoon niet meer. En dan moet je gewoon met duidelijkere maatregelen komen. Okay. En ik begrijp wat u zegt. Ik begrijp wat u zegt. Dat je dan helemaal geen invloed meer. Van die twee kwalen kiest u dit als minste kwaad. Ja. Ja. Als iemand beweging kan krijgen in een ander dossier, hè, dan is het wel Israëlisch-Palestijnse vraagstuk zoals door u gezien. Hè. Nou, dat mag ik hopen. Ja, want roep maar weer even in herinnering. In het begin van dit gesprek bracht u het al onder de aandacht. Hè, Joodse afkomst. Het is ook een onderwerp waarmee u zich in uw journalistieke deel van de loopbaan enorm intensief mee hebt bezighouden. Welke kant zou het op moeten om daar weer beweging in te krijgen in dat vraagstuk? Nou, er zou weer een vredesproces op gang moeten komen. Want op dit moment ligt dat gewoon stil. Hoe krijg je dat voor elkaar? Oh, Nederland is over gebrek aan invloed gesproken niet supermachtig in dit opzicht. Nee, ik denk dat het dan belangrijk is om met vooral Amerikaanse collega's te gaan praten. Met Engelsen, met Fransen, met Duitsers. Zou dat niet al lang gebeuren? Ik bedoel, minister Kaag stikt van de internationale contacten. Werkte in het Midden-Oosten. Was hoog in de Verenigde Naties. Daar zal het toch niet aan hebben ontbroken? Nou ja, ik acht minister Kaag als degene die op zich hier ver mee zal kunnen komen. Ik weet niet wat ze tot nu toe heeft gedaan. Ze zit natuurlijk ook nog kort, maar echt nu tenminste demissionair. Maar vindt u dat Kaag in ieder geval publiekelijk zichtbaar genoeg heeft gedaan? Nou, tot nu toe nog niet. Mocht zij deze functie blijven vervullen, heb ik wel hoop dat zij dat zou kunnen gaan doen. U gaat het doen. Ik ga dat doen. Ja, sorry, dat is even een... Ja, dus de vraag is, hoe gaat u een tandje bijzetten? Nou, meer, kijk, ik denk dat we heel vaak geneigd zijn om mee te gaan met Amerika. Nou, dat was toen met Trump, die heeft een vredesplan, laten we zeggen, een pro-Israëlisch plan. Ambassade van de Verenigde Staten, kijk, overgebracht van Tel Aviv naar Jeruzalem. Ja, een heel raar plan samen met Jared Kushner bedacht, waarin de Palestijnse hoofdstad één dorp werd. Maar wat ik een beetje merk, is dat er een enorme vermoeidheid op het dossier Israël-Palestina komt. He, er zijn heel veel dingen aan de hand. Geopolitiek is het een roerige tijd, absoluut. Nou, oké, dan heb je ook nog Israël-Palestina, maar ja, dat speelt maar al redelijk veel. Wat doe je in concreto? Ik geef toe, Nederland heeft geen sterke machtspositie, maar om er een klein beetje beweging in te krijgen. Wat doe je dan? Je gaat praten met Israël en met de Palestijnen. En je gaat om de tafel zitten om een nieuw... Maar dat gebeurt in Nederland al niet. Er is onlangs een prachtige documentaire uitgezonden door BNNVARA over de Palestijnse gemeenschap in Nederland. Mm-hmm. Waaruit één ding bleek, ze worden totaal over het hoofd gezien. Er is überhaupt geen gesprek, bijvoorbeeld in Nederland, al met Palestijnen. Ja, dat zou inderdaad een mooie eerste stap zijn. Dat je, wat ik ook al in mijn journalistieke werk heb gedaan, dat je echt met mensen ook in Nederland gaat praten, zoals de Palestijnse gemeenschap en de Joodse gemeenschap. En daar in elk geval inspiratie op doen. Want dat is ook iets wat ik vaak mis. Ik begrijp hoe druk ministers zijn. Maar het is wel zo dat je soms het idee hebt dat ze nooit in Sixbierum komen. Nou ja, precies. Ja, zo zou ik zeggen. Dat je geen flauw idee hebt wat er in de maatschappij leeft. Maar wat wilt u in Sixbierum dan gaan doen? Waarom moet u daar naartoe? Nou, in Sixbierum leven geen Palestijnen, maar in Vlaardingen bijvoorbeeld wel. Nee, maar ik bedoel, u wil geloof ik het land in om met ook het rechtsradicale deel van deze natie echt in gesprek te treden over dit soort onderwerpen. Ja. Ik denk dat het belangrijk is. Hoe moet ik me dat indenken? Nou, ik denk dat... En dat komt vooral op migratie terecht, hè? Want daar zullen rechtsradicalen of rechtspopulistische of mensen die zich zorgen maken, die zitten niet te wachten op nieuwe migranten, vluchtelingen en asielzoekers. Nu vind ik ook dat we duidelijk een verschil moeten maken tussen asielzoekers, vluchtelingen en migranten, overigens. Ja, economische vluchtelingen. Ja, dat vind ik wel, dat zou ik graag willen uitleggen. Wat wilt u bereiken door het gesprek aan te gaan met iedereen in elk mogelijk Nederlands gehucht? Wat mankeert er dan aan die contacten tussen de nu regerende mensen? U hebt het recentelijk overgenomen. En het volk? Er zit gewoon een enorm, in elk geval voor het gevoel van veel mensen uit het volk, om het maar even oneerbiedig te zeggen, wat ik niet zo bedoel, is het idee dat politici in hun ivoren toren zitten, mijlenver van hen afzitten, elitair zijn. Kijk, ik bedoel, ik heb natuurlijk ook, ik kom uit Amsterdam-Zuid, ik heb misschien niet... Wordt u dagelijks verweten, dat weet ik. Ik krijg vaak het verwijt dat ik een elitair meisje ben, uit de grachtengordel. Ik begrijp dat mensen me zo zien. Maar ik wil dat echt gaan opzoeken. Want ik geloof oprecht dat je met een gesprek daarover, dat je elkaar beter leert kennen. Dat zij zich misschien meer gezien voelen. Dat ik meer mijn standpunten kan gaan uitdragen. Dat zij niet het idee hebben dat ik me te goed voel om naar Sixbierum te gaan. En dat is wel een groot probleem. En dat moet je niet doen op het moment dat er een vluchtelingencrisis komt. Want we hebben gezien hoe dat is. Dat draagvlak in 2016. Ja. Wij zijn heel erg een regering van land van... Oh ja, we moeten ingrijpen in oorlogstijd. En dan bedoel ik dus met letterlijk in oorlogstijd, in dat geval in Syrië. Maar als het hier super heftig wordt en heel erg gepolariseerd, dat moet je dus doen als het rustig is. En dat is ook in Israël-Palestina. Kijk, we kunnen wel weer wachten tot de volgende oorlog daar aanbreekt. Ja. Ook in gesprek met Palestijnen en Joden in Nederland. Maar voor die tijd moet je die dialoog al gevoerd hebben. Altijd. Ja. U bent kort geleden werkzaam geweest voor War Child als interviewer, hè? Een hulporganisatie. U hoorde verhalen uit de monden van kinderen die in oorlogen leven. Verhalen die door moeten worden verteld. Wat neemt u nou uit die functie mee naar deze rol? Naar de rol van minister van Buitenlandse Zaken? Nou, ik denk dat... ik schrok eigenlijk toen ik daar begon als interviewer. Want ik leerde op mijn eerste dag dat er 160 miljoen kinderen in oorlog leven. En dat wist ik niet. En 160 miljoen, het is zo'n groot getal dat je er niet eens bij kan. Ik bedoel, ook als je naar de Holocaust kijkt, 6 miljoen, het is te groot. Het is niet voorstelbaar en daarom abstract. En daarom denk je, het zal wel in die landen. Dus ik zou zeker niet willen voorstellen om alle 160 miljoen kinderen in oorlog naar Nederland te halen. Voor het geval dat mensen dat zouden denken. Maar het is wel een soort awareness creëren. Neemt u ook in deze functie nu? Nou, ik vind het heel belangrijk. Hè? Nederland, niet Nederland. Mensen zijn heel vaak geneigd om te denken, het speelt in het buitenland. Het is ver nu, als in Afghanistan. Ja, Afghanistan, oorlogsgebied. Overigens zou ik nog even daarop willen aanhaken. Inderdaad zeggen dat ik mijn excuses daarvoor zou willen aanbieden. Toch want wel. Dat is echt niet goed gegaan. Nadat we de mensen terug hebben gehaald. Maar, weet je... Ja, ik geloof heel erg in een geglobaliseerde wereld waarin we allemaal mensen zijn. En ik vind het heel belangrijk dat mensen in Nederland beseffen dat ze het over het algemeen goed hebben. Maar ook dat ze weten wat er in de rest van de wereld speelt. Ja. En dat het niet vanzelfsprekend is dat het zo goed is. Ik hoor het verwijt naïef al weer klinken, maar ik ga het niet zeggen natuurlijk. Fijn dat u er was op deze eerste werkdag. Zo dadelijk de Nieuws BV met Natasha Gibbs. En maandag dan is 1-op-1 terug met een nieuw lid van die nieuwe ministersploeg. Edin Mugadzic, gereputeerd econoom bij een Nederlandse beleggingsmaatschappij. En hij neemt de zetel op financiën. Tot dan. KRO NCRV. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. 30 jaar leeft de jazzlegende Billie Holiday in New York. We staan nu op 140th Street. Hier begint het voor ons, maar ook voor Billie Holiday. Programmamakers Annelies Moont en Kurt Overberg reisden naar die stad en zoeken daar haar levensverhaal. Er was niet alleen betere woningen die je hier kon vinden, ook de werkgelegenheid was heel goed in die tijd hier. En dat was hier het appartement waar we nu voor staan. Deze week in Docs, Billie Holiday in New York. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Sascha van Dorsen, misschien wel de allerbeste Nederlandse modefotograaf. Sinds 1960 reist ze de wereld rond voor de grote magazines en modehuizen. Bezoek de zonnige tentoonstelling Sascha, 50 jaar modefotografie. Nu in Stedelijk Museum Breda. Lieve Christel, gefeliciteerd met jouw verjaardag, tweelingzus. Blijf bijzonder. 10 minuten leeftijdsverschil en toch allebei onze eigen geboortedag. Ik ben heel blij met jou. Liefs, Daphne. Verras ook iemand met een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. Voor jou, Greets. Nu exclusief bij Toyota, de Team NL-edities. Van de compacte Aygo tot de stoere RAV4. Speciaal voor sporters en alle supporters van Nederland. Profiteer van sportieve extra's en voordeel tot wel €4.500. Kijk snel op toyota.nl. Morgen iemand verrassen? Voor 10 uur 's avonds besteld is morgen bezorgd. Ga naar greets.nl. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75%